il fallait que le Dieu saint, surtout les croyants, louange à Dieu comme il le veut, quand il le veut, et il le veut, louange à Dieu jusqu'à sa pleine satisfaction. En Dieu, nous passons confiance, c'est immense. Nous voyons la fin de semaine avec nous, le Canada 103.80. Il y a une émission lyrique qui est de samedi, le janvier 2011. Il y a un stade Seydou Li. Voilà. Il y a un stade qui est de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série de la série la série de la série de la li ci wor moy mom mi nga xamanteni moko jangi dana nako taril ci katanu yalla bu 23h joté dinañ leen ney bil téléphone bi ci 88 628 1882 du ñak légui nak ñu daal légui li ngeen xamni moy reportage yi ni def won ci thème bi voilà morté nañ ngay mo nek ci machine bi Mohamed Ndiaye ci kaddu gi Imam Seydou na ngeen def ñi leen di ziar salam aleikum wa rahmatullah aleikum assalam ñi ziar mbokk julit yeb leen balu ak di leen ndokkeel ci guddi yu barkeel yu sell yu ñu nekk ñu leen di ñaanal yéen tamit ñi nga xam ne yenay taxaw ci lépp loo xamante ne day jëriñ xeet wi rawatina xeet wi nga xam ne mooy xeetu lislaam ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala muy kàttanal leen yokk seen mën-mën asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah voilà demaloon nañ leen ci dëkk bi li nga xamante ni moom la ñuy waxtaani ñu seet ñi nga xamante ni ñoom la concerné directement muy jànq ju ndaw ji ak gars yu góor ñi daal ñi nga xam ne ñoo toll ni man sama classe gi ñu waxtaan ak ñoom dénk nañ ñu seen i kaddu ñu déglu élément bi njëkk ak moorte nañ ngay ci machine bi. da lay proposé ñii tamit yaa ndox waa rappel sa seen waaw moo tax léegi pour nga dugg si góor nga man moom pour ma dugg si góor moom étant yi problème la parce que góor ñi boo leen ñaanee benn yoon ñaar leen ñaar yoon loolu ñu commencé rapport sa seen su leen mooy nga bokk aussi nga kon ne ñoom su ngeen demee yàq sa avenir mais su fekkee ne nga toog tey man maa ngi damay liggéey lu ma am maa xamoo sa mbokk damay daam sama doon. Oui da ngay dajee da ngay dajee ñii ñu sax si collé bi sur jëm su dee OS nga nena ko fii su proposeur ma mus naa dajee ak benn ministère si collé bi foo jëm mën a ko man jége mu ne ma kaama yóbbu la mën a ko dee graw bàyyi rek ma graw mu ne ma dee ak côté boobu laa yëg mën a ko waa graw nañ dem ñu dugg si otal salaam salaam mu laaj ma suma suma wax suma suma aussi moom laaj ko suma wax aussi suma mu ne ko saa côté bi laa dëkkee mën a ko moom côté mën a ko côté bi nii si si collé bi ma ko si kaw noonu mën a ko amoon waa ma ko mën a ci baax ma mën a ma dama bëgg ñu dem ay tamit di toog ndékki après suma ay nga rek ma ko ah léegi parce que ma dalu dama waroon dem jàng ma ko def nañ dama waroon damay jàngi damay jàngi damay jàngi proposé mu nañ dem rek kaw parce que yow da nga baax yow sama trondoo yaay naa yooyu gëm loo ma yooyu ñu dem ñu toog ndékki après soo dëkk ma commencé ko publiqué mu commencé affaire la rapport man ma dama bëgg mu ma jeexee yow ma du noo yow ma ko ma waa naa doyee xam tey di laa doo bépp xaw ma la dama du ma bëgg ñu géere ma ne ko déedee parce que maanaam ñu commencé commencé changé habitude daal commencé ma forcé ne damay fonante moom parce ma ne ko déedee d' accord ma parce que état yi moom góor ñi ñoom xalatu ñu jigéen ñi parce jigéen ñoo oyof daal ñoom dañoo oyof waaw loolu tax góor ñi état yi dañuy ci jigéen ñi daal. Waaw fekk bëgguñu la waay parce que loolu la ñuy wër su dee nooy nga bopp nga defar ñoom lool su dee nooy bopp nag aussi ah doo mën a nekk mu parce que bu ñëwee nga présenté ko sa parent nañ koy indi teg ko sa parent bu leen nangoo beroo boo leen beroo rek ñu commencé wax affaire yooyu waaw ah dugg na si état yi ah jigéen ñi tax nañ ko ba tàmm góor ñi tamit oyofal jigéen oyofal nañ leen li ñu leen tudde léegi oyof sax xaw ma ni ñu ko waxee noonu waaw oyofal ah ñoo ko def ñoo ko teg si mbokk état yi jigéen léegi ko dañuy poosé am mais yaakaar naa nit ki ni la yàlla bindee ni la yàlla bindee bu dee gëm nga sa bopp nag ngay continué waaw moo fray góor ñi wala ñu sorte ni muy gàtt yooyu mais man damay sol ngir tudda mais chaque jour mooy sol sama tubay yow léegi yow tax yow sama dem ci lenn lu yow boobu ngeen tëkk xam nga Voilà, dégg nga ñoy élément du ñak amna nak troisième élément bo xamanteni bom mom taxalu len rek bom la ngeen fexé ba tok ci 103.4 FM ngeen japp ko ci da tok dégg élément bo inshallah di ngeen ci am lu doy war imam yaakaar na dégg nga li nga xamni moy élément yi nga xamni wut nañ ko ci askan wi lima lay ndik lak moy ndialo fa nga tambalé ndialo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نيارو مغي تامبالي تي جامانو بو ياغ تي ديغنتي دومي قابيل اك هابيل ньо ньوغا خامني امني استوار بو ري بو دوخ سين ديغنتي با كين تي نيوم دادي بيرو دادي سوري بايام اك نيوب لاغا خامني موم لا بايام اندي وون موي ادم عليه السلام موم قابيل بامو بيرو yobale njabotam gamu yobale fofu la ndialo tambale ci ñom daldi tassaro nak ci adina bi mais buma laje fan la commencer dem bëgg wax naan bu nit defé li ak jigen ñu ne li ndialo la parce que dama dafa am mag ñu naan ndialo mu ngi tambale ci lal sir ku nekkul sa soxna yoy dal mu ko yag deg wa kon historique feulé wa légui li moy lan moy ndialo kon yalla ñu yalla fayal yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne bi ko yalla yonne ci xéet wi yalla téré xéet wi ndialo ci lepp lu koy indi rek l'islam daal né nañ ko sori gis nga li ñi di wax ni ci débat bi ni ngeen di laaj ñi ñuy tont l'islam indi na ci safara bu yagg ndialo ma nga tambalé ci xol fa nazaratun fa ibtisama fa liqa fa maw'id fa liqa ngi tambali ci xol yalla ne waxal julidi qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim xam nga legi waji wax nako neena boobi dalay setti sol yere yarax nga xol ko sa mayn bi nek ci sen bir keur ñom waaw nga xol xam nga xol bi nga xole rek ku xol gis bi waji rombe fa nazaratun fa ibtisama après muñ day am ye ñaar rek ci mbedd mi yaangi ñew jigen gaangi ñew xol nga ko ye ñaar ngeen xolante seen bëtt ngeen muñ après lu yam fa salam nuyo am ciokas commencé am ci ciokas bi ngay ciokas xale bu jigen bi ngay xam ki ku wo bop la wala ku noy bop la ku neex reub la wala ku neex ray la parce que bu de ko am ful la boko ne salam alaykum sax du taxaw parce que amna ful la mais ko amul ful la day nek fa nga koy nax ci ay sa giin bek sa nangam mu nan la tuddé na la ko xam nga wax ji ñew na mais li nga may wax ni sa waxi bop la wala waxi yalla waxi yalla tabaraka wa taala waxi borom xam xam ñoo ne fa nazaratun ñu wax ni ndialo mu ngi tambalé ci xol ci xol fa nazara mo ra yalla ubuntu bi ne waxal julit yi goor yi qul lil mu'minin ayala la indil yaghuddu min absarihim waxal julit yi goor yi ñu sajj seen xef ay bi arrêtou le mu ne waxal julit yi jigeen yi ne ñu sajj seen xef ba pare tey seen tuwey wa yahfazu furujahum ñu serré seen ceinture lan dama lay wax nak legui wax xol bi lu muy jur neena la xol lu muy jur moy muñ su muñ amé wax am nuyonté su nuyonté amé rendez-vous am joxé rendez-vous fo deuk tektal yi commencé damay ñew sa kër nangam nangam parti tat su rendez-vous amé ñu fixer rendez-vous bi lan moy am dajé su dajé amé ñialo bi daal di am lan mako indi xol soko xolul xol lu ngeen ñialo du ngeen mëna xamanté du ngeen mëna dajé bay ama ay rendez-vous wala yalla tejj fof yonti bi neena an nazaru sahmun min siham iblis xol ben fet la ben bombe la ci bombe iblis yi so xolé rek demna wala yonti bi ne ku bayyi xol yalla may ko gem ci bané xolam ko yek mi gis nga tay li tax xam nga senegal mu ngem yalla munu fi am mais dañuy xol ñun ñep wala kenn ñun munul am nga nga bañ wax da ngay xol rek imam tout le monde te nga wax da ngay xol rek ñeppay xol yow sa da ngay xol xamul tax sécurité mo amul xali jigen yu bon lañuy sol lepp da ngay subhanallah so bëggu yalla deug deug deug deug fi do recc parce que dafa melé xam nga yeen di ngeen di joy agresseur yi agresser ay portable ak ay nangam mais am nañuy agresser ngam yalla bismillah voilà bala ngay genn parenté dama bëgg nga dugg ci da nga wax légui ni xol bi mom yalla daf ko téré ko téré wa mais légui ku bëgg tak soxna ni mo def très bien da bëgg tak soxna xam nga ciaxan taxu la job da ngay gëm quoi yo didit yon dimé demal nga xol ko ñu téré fé xol indi wat fé xol waaw parce que bé xolu ciaxan la bi xolu deug la demal nga xol ko parce que xam nga lu ñuy bañ ñu may la jabar jo xamni gisoko nga wacc ñew xol ñi da sa di bala ngay dem fo nga gis ben yon quand même imam non da nga bëgg tak soxna nga bëgg tak soxna nga gis sa ben way ne ko dama bëgg tak soxna outal ma mu ne la amna kuma gis nañ da non mais bo bëggul ñu ko la wutal nak nga wutal sa bop waaw bi nga gisé xalé bu jigen bi xam nga ne bëgg nga dong ko bëgg tak waaw kon xol bobu nga xol yow ni ki dama ko bëgg tak bobu liñ bind dara xol bobu aramul ok bañ nañ ko sax ba dañ da ngay dem ba kërëm tok mu tok mais bu len wéd yeen ñaar kon ni ñuy doxalante fi waaw mais wéd bi moy ni musibe bi imaginal ben xalé bu goor ñew ci ben kër depuis 9h ci goudi dugg ci biir neeg bi tok nga xamne faa bu soxla neeg bi daan lol moy lan ñobul ci buntu bi naan lan la bu gaffo ba mais koku yarouté la moy baye li ngeen def ma ngi ñew non moy aade bi ñu def non ba la aade bu ci neeg feugal quand même feug nga ni ngay assalamu alaykum xalé bu goor xalé bu jigen ci biir neeg mu teju lol la l'islam tray dafa dul dafa jaadul est ce que xam nga ne ci l'islam ñaar ñu bok ndey ak baye duñ bok lal goor ak jigen ñu bok ndey ak baye xam nga lol ci l'islam yoonte bi ne wa farriqu bainahum fil madaji suñu mesurer wartuñ bokku nek waxuma lak di bokku lal hein jigen ak goor xam nga nu mel golo ci suufu garab yeeg ba pare rek wala muy bëgg yeeg mar yoonte bi ne bu kenn ci yeen wete jigen bu ko kenn ci yeen def sa yi ngeen wete rek kenn ku nek yaramam di laaj moromam l'islam dafa tejj bepp buntu bu indi ñaalo l'islam ca xol la tambalé lepp wetaay lepp la islam téré motax ci société islam dañuy sam parce que l'islam day tejj lepp lu ko wara indi yaang ndaw si fu ngeen am am ay rencontre xolal tay soirée yek xew yek auto yek tambar tambar yi mais ay relation yu bon rek lay indi ay tok tok rek li motax dekk bi tak ok mor ñu demat ba ci biir askan wi danaka bu 23h jotté muy 11h ni ñu di jël téléphone bi ci 88 628 1882 armel len seni question ngir doon ko imam ñu doxantu wat ci mbedd mi wa samud allazina jabu sakhra lim ay deuk waye xam nga lu wax ñom ñep fa sabba alayka fa sabba alayhim rabbuka sawta azab yalla mo len jël yaram ciaw len ñene ni senegal yalla da len di ciaw li gëna bruslu nak moy yenn say ay catastrophe la yam comme par exemple batala jola ñi deg ken du xamne li mbugal bakar lañ def yalla di ñu mbugal yoy ngay gis fi ay inondation ngay gis ni da nga yaakaar ay inondation la ay mbugal la yuñu yalla di tek parce que mbon baxul yalla tabaraka taala mo ne sa yu nit ñi jadde rek ma jatt jël sama yar tek sen kaw ba sa yu ñi delu ci ben la yalla dañ leen natto bur bu bandi ñaarel moy dundu gi la yalla di dindi barke wayazilul baraka min kasbihim dundu gi fim nek ni yow ku nek xamna ne senegal dundu gi amul barke amul valeur mani lexi sa am yalla mo ne buñ ko moye mu def lolou waaw ok ci waxu yonentibi sallallahu alayhi wasallam dundu gi sax dootul amati barke ma nit ñi dañuy dundu te li ñi am amul ben jiriñ même lek bi sax amul lu muy saf dara luy neex du fi am lo xamni nit di ko yeb ci xolam ci walu yalla lepp barke bi la yalla di lo ñu naan barke xam nga dafa am yi di ñu na ki amul mais limu am amna barke ki dundam amna barke barke bobu la yalla faxas ci nekk ni xolal senegal lu graw moy lu mu am do day ko wax parce que ñi amone barke sax nit ñi amone barke sax yalla yobbu na le kañ nga gëjë dégg Sénégal ben kilifa diiné sax bu né nangam nangam kañ nga ko gëjë dégg depuis ci mam abdou manila nit ñu amone bëneur ñu am barké yi sax yalla kenn la leen di roccé bañ jeex ci kaw soussi ñettel moy yakhrujuna min ad-dunya bi ghayri iman suñuy dé di génn aduna duñu yobale ngëm yalla ñett yi yonentu bi mako wax sallallahu alayhi wa sallam kun xolal li gi fami li mo wax man la sax ben point man la l'islam day tej bunti ñaalo bunti bepp bu indi mbon sanga fam bi lu mu wax pour ñu mëna moy yalla lu ñu def mu ne fokk ñuy wéet keri kenn du fi nek ñepp dañuy xey dem lan mo waral keri kenn du fi nek puisque choono mo ñew ñepp yi xey genn tout le monde xale jigen yi nga xamne ñoo amul lu ñu def rest ci keri di moy yalla ñeneen ñi dugg ci biiru yi han imagine ben misal ben patron ci biir biirum bunta mi day teju ñet ciawi ji xale jigen yi rang muy recevoir di tej ñom ñaar dong ci ndung ci wir luñ fay def est ce que lu woor la même bu ron sa jabar sax woor waxuma lak ko amul jëkkër mais li ngay wax woor la ay ba non mais luñu dund la dañ koy dund ci bir rew mi mbokk dañ ko mësa def non dama né dañ koy dund nga koy gis diko tek bëd da nga ñew ci biro tok ci benn société wala ci benn nangam tok nit ñi raw ñu war la jël audience ni gis ku jigen dugu ah mais peut-être ko xamné ma jox ma dama lay jox misal rek lool l'islam daf koy téré yangi fatelikou bi un jour ben homme d'état xawma la ci fut ki recevoir ben jigen ne day jall ak mom fam bi tu étage bi yow dengo ko bind ngi ko fi journaux yi fam bi 4ème la jogi xawma 2ème parce que waji ko bëggon sakku ñom ñaar doom ci bir lan mo waralu bu waji dugoon bu ndaw ci dugoon keen tejul porte bi nit ñi tok xam lu xew nga leen di senné pourquoi pas mais xolal di dugg di tej lool pour lan han lan ngay gis leg xalé jigen dañuy joxe sen bop ngir liggey di joxe sen bop ngir not école yi gis nga joxe sa bop ngir am not joxe sa bop ngir ñu teul liggey même volontariat joxe sa bop ngir yoy baaxul mais pour yow lan mo tax xalé jigen sen série woyof ni éducation mo bu ñëk moy yar mo amul kenn du wax ak ñom ko ben la amul tay sank xam nga fam bi wax na ñu keri kenn nekk kenn ben parent amatul droit wala amatul jot tok di wax ak domam bal ma medel mbok mi voilà 11h jotna ñu leen ko digoon def nañ ko 11h 1 minute ci ci nañ téléphone yi assalamu alaykum wa koku tour tour bi cheikh mbay cheikh ñu lay dégg waxon na ko Yalla ko teral bi am tan ko pare ni baye ko nga nan da ngay nek ci jappu ko do ko ni wala ko ne yalla ko ro bi re ni da ko pare ni ko bay mo tax ni dal di dal ko ni dal ko ni la ci rew ni mo ko wax parce que man li ma leen waxoon newuma ci woon mais bu ma ñibsee dama ko daan dégg newuma ko maa dégg ñun ba ci dër ko sama bopp moo tax dama waaw xamaguma Sénégal man ma la ci c' est à dire nag bopp na ci suñu matax frontière bi moo tax xale yi léegi xam nañu loo xamante ni tubaab yi sax xamuñ ko tubaab yi sax ci seen bopp xamul xale boobu di naan xaw ma lan mu jox ko mu bugg ma ñu bugg ko ba yàlla jàppale dinañ xam ne bu gënt mu ba yàlla jàppale yàlla lu mu wax du dañ mu muy naan mu dul ñàkk waaye di loi cher bi moom la bëgg kay ma ne waaw yàlla jàpp ko dina xam ne bu bu ko kële bugg ko man maa ko wax maa ko gaaral na bëntu ma maa ngi bijjin fii ku leen ku ko nekk ma jox ko sama adresse buggul waa ji waa ji bugg ko bu ñu gënd woon dañ koy sàcc def lu yàlla dagaral parce que yàlla yëgmal na sir bi fii lenn naa leen ko xamal parce que rasulullah gis nga ñoo lu ci jaar lu ñuy feree seen diggante bu doon lu dagan la xaajam sax duñ ko dépassé duñ ko dépassé wu xaajam lu dagan lu dagan feneen lu bañ ñëpp xam nañ ko mais ñu ko la wax cheytaane moo raxasu jox nit ñi ñu naan munu ci dara def leen liggéey raxasu ba pare jàpp jox leen ñu naan moo tax lu ba neex la ñu def munu ci dara lu muy naan munul ñàkk dafa nit ñi dafa tax yàq tay ñu soo am na ñu fi tax ak wéri at musuñu jégeloo loolu man maa ko wax te gis naa waaw mais Cheikh. Waaw koo xam ne dafa sëy woon ñëw. Waaw mais xamoon na ko xamoon na ko bi muy sëy. mais dafa ñàkk fu la li ma la wax seytaane moo sàngu jox ko mu naan moo tax lu seytaane de da koy gën a ñaata la mbir bi rek di ko rafetal rek mu ciy dugg li defa ni néegu or la fekk dafay nax kooku seytaane mu de bees del maa ko wax te lu wér la te muy si yow nga am lu dagan di ko bàyyi dem ci lu kenn xam loolu lu ñàkk ko la ma yàlla jàpp ko billahi bu gëntu maa ngi leen di gërëm di leen sant di ngay wax nag ak ni ngay defar si réew mi yàlla su yàlla jàppale te yàlla yàlla may ni ñi dégg ak topp yàlla mu am jërëjëf yàlla yàlla fay jàppal la boppam. Amin ya rabbi. Jaajëf jaajëf Cheikh Mbaye Pikine 88 628 18 82 88 628 18 82 di jël nañ leen téléphone bi ngir mën ci jaar ngir bokk ci waxtaan wi nga àggalif nga nekkoon ñu ñëw ci wax naa la ne bu njëkk bi li tax jigéen yu oyof sër mooy yar bi moom manqué bu njëkk daanaka kenn yar salaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah mooma ñaanam mbac bari digin ginawaay bi maa ngi leen di nuyu jëm ak waa bi doppo barakallahu fi nekk maa ngi leen di rafetlu xam-xam la ko jërëjëf yàlla jàppale ko jàppale njabootam amin ya rabbal alamin xam naa li muy waxtaane xam naa jafe tuuti daa wax naa ne réew mi léegi moom dafa am ponkal am bu ndaw ponkal yi ñu ko ñëw lu yor carte kër yëpp waaye yeneen yi nga xam ne léegi dañ ci biir kër yi moom la jaay kër yi ñoo raw boobu la ñuy génnee nii. dina ci biir kër yi. ñoo raw sax ponkal yi nga xam ne kër yi nag yooyu nekk àll bi ñoom ñu xam ne ñoom dañ leen kii li yàlla na li yàlla fekk maa tey maa ko def maa ngi nii. boobu loolu dafa leer naaj na kër li yàlla def li yàlla maa tey maa ngi nii maa koy def kooku dafa wuti carte professionnelle la toog mais ñi nekk ci biir kër yi tamit loolu lañ. bëri léegi daanaka farandu wuñ dañuy jagatu jërut lëpp farandu wuñ loolu affaire far affaire cagala affaire cagala il faut ñu wax ko mu leer kenn farandu wuñ dañuy jagatu léegi. aleykum asalaam rahmatulah 88 628 18 82 88 628 18 82. bu njëkk bi mooy yar moo amul ñaareel bi mooy ay njiit yu bon yonente bi saa salaam doon na wax ne innama axaafu aleykum aimmati al mudillin li ma ragal cel mooy ay njiit yu salaamaaleykum soxna si nuñ tuddaak foo ñëwoowe xaar ci am piqué ñu ngi lay déglu yàlla na yàlla na mu ziar ñu ngi lay déglu xaar mais Voilà, jërëjëf xaar, merci bien, merci. Bëgg nañ jigéen ñu si yéen ngeen ni dugg comme ñii rek di ci génne seen bopp ak di wax seen moromu jigéen ñi li nga xamante ni moo baax ci seen dund. Ndax dañu koy def peut être bëgg nañ ku leen ci génne yéen ay jigéen ngeen bu dee yéen a ngi dugg ngeen mën di dugg ci 88 628 18 82 di leen xelal dinañ ci mën a kii daal. Cheikh bi ñaareel bi mooy njiit yu bon. Xam nga kooku kii sànq Cheikh Ndiaye ñi mu wax ne déedéet de moor ñang ñi mu wax ne dañ leen may carte. Kan moo leen may carte? Ay njiit, ay njiit ba pare ubbil leen fu ñuy fajoo planning familial bi ubbil leen nga gis ku amul jëkkër di def planning. Ah misaal laa lay jox université Colodel fi jigéen ñi nekk góor daaw fa dugg mais xoolal tey porte ouverte la maanaam ay njiit yu bon moo tax ñaareel bi yi sax njaalo bi tasaaroo bu njëkk mooy ñàkk a yar parents yi yaratuñ ñaareel mooy njiit yu bon ay nit yu bon bu ñu jiitee réew réew mi nii lay mel parce que lu bon rek la ñuy indi. ñetteel mooy xale yi jigéen yi nga xam ne dañoo bëgg. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Cheikh bi na ngeen def. Abu Halima moo leen di wane leen. ñu ngi sant yàlla. ayaka allah ya Ousmane. maa ngi lay jaar. maa ngi lay jaar maa ngi lay jaar. barakallahu fiik. barakallahu fiik Khadija mi ngi lay jaar. kayfa xaalek. mais Moussa si ngi def ma waxtaan bi. ayo barakallahu fiikum. mais xam nga l'islam ku ko dëgëree rek. yàlla dafa fàtt bunt yi nga xam ne ci la góor war a jotee jigéen te balaabalul ci moom wa isa saaltumuhunna mataan faqaluhunna min waraa ilxijaab mooy wax ak moom wax la moom ci ginnaaw bi loolu wayaasidna ajulahinna bu leen dool seen taak ñu suuf si feeñeel li ngeen takk ci seen i dig dégg nga waxtar na fii buy dukkunna war a sabari sabalu jol jaayratul uulaa na jigéen sax këram bu mu tukki moom kese ta ànd ak muharramam loolu nag bu ko jigéen daggee yooyu porte yàlla tegal ko te wax dëgg yàlla xale yi góor yi tey boo leen xoolee naka bi ñu di ñuy foo sax boo mënee jot ci sonneel te sa fukk di dem sa fukk gerte am nga koy jëndee moo tax seen valeur xaw a daal ci suuf lépp nag day dellu ci éducation yi te yan yaay la ñuy yoroy kër gi xam ne boo xëyee bàyyi jaarlu waa bi ay jaar buur parité ñooñu bu ñu juree ay doom lu ñu séntu ci ñoom rek yaboo ñu xam ne lu gën a ngànd ak kanam xayaakallah barakallahu fiik. kon li ma wax leer na. allo voilà 88 628 18 82 88 628 18 82 jigéen ñi nag tey bëgg naa ngeen bokk ci ñuy dugg voilà. gis nga mooy li ma la wan sànq rek ci la dellu si mooy l'islam dafa tëj bunt yi gis nga njaalo ci l'islam lépp lu ko indi rek l'islam tëj na ko. mais tijji na ba pare mayaat beneen parce que xool bi nga wax lu am Bakar gars yi dañ koy def léeg-léeg. salaamaaleykum. oui. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum asalaam. allo. waaw. ça va. ça va très bien. maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. tur bi. Rokay Lèpp. Aïcha lebal nan la ko. maa ngi nuyu aussi Abu Halima soo Ousmane. Aïcha. maa ngi lay nuyu bu baax mais mu xam ne tey ci fànq bi amoon na am solo macha allah. jërëjëf. mais aussi ma yaakaar naa acteurs yi boo xam ne ci problème jërëjëf jërëjëf jërëjëf boo lépp loon tur huit dana fi gën a neex 88 628 18 82 88 628 18 82 foofu ngeen di jaar ngir mën a bokk ci waxtaan bi tey jigéen ñi yéen laa bëgg ngeen ëpp ci ñi nga xam ne ñooy dugg gaabali foofu. ñaareel bi ñetteel bi mooy jigéen ñi dafa am ci histoire Mariama. salaamaaleykum Cheikh bi ñoo tudd ak foo ñu woowee ñu ngi sant yàlla. ñu ngi sant yàlla. Noo tudd ak foo ñu woowee? Ah. Cheikh Diouf Gueye waay déplacé tuuti résumé dafa Cheikh Kessale. Ñu ngi sant yàlla Cheikh Diouf. Bismillah. تقبل الله منا ومنكم جيري شيخ بارك الله فيك واحد كاو تودي allo cheikh waxal ci kaw tuuti ñu lay dégg mais cheikh doo coupé woote waat ni su ko defee mu gën a leer voilà 88 628 18 82 88 628 18 82 ñëwaatal foofu mbokk bi wax na ñetteel bi ñetteel bi mooy ñàkk ñàkk waaw da nga yàgg salaamaaleykum mais man ñàkk bi ñu koy jiin salaamaaleykum ñu ngi sant yàlla barikallah noo tudd ak foo ñu woowee Mbaye Dia la rochette Mbaye Dia cité la rochette waaw ñu ngi lay déglu Mbaye man daal man moo xale bu jigéen ah man ci waajur laa problème ndax da nga sa doom bu jigéen mu sol lu cher ñëw wulu fa mu ko jëlee wala nga ñëw mu ñëw ree ko pare tànk bu doon defee dawal te ñëw portable bu cher wala léeg-léeg nga ñëw dafa ñëw 3000 francs wala 2000 francs moom moom sa dépense sur kooku du ko yàq ba defoo. Allo waaw ñu ngi lay déglu kooku lu mu def rek yàpp rek doom ku jur am lu wàcc mais bu dëkk bi dëgër yi te yoroo loo ko joxu sañu ko àgg mais ngoog sa ngor pour ko jaay nit ci ngor jógee tara bi sa tëkk valeur yi maa ngi doon dén ci ba ba ci dén ba ñu toll ñu doon ñu ko jur leen dañ ko construire ngir suñu jamono waaye tërënd bi ci dén jërëjëf voilà moom indi na beneen perspective mooy fuite de responsabilité bi moo ñu dégluwaat élément bi tuuti rek parce que bëgg moom mu am lu ci échappé imam ñu déglu élément bi tuuti rek ñëwaat ci 86 28 18 82 ngeen tee téléphone bi tuuti. Mais nan man ñu nekk ñëpp la laa génn ndoo jàmm ak ñu ko yëpp waa laa génn ñu laa ma moom ak fas am naa fi tam benn xarit boo xamante ne aussi sax ko nga bu ma ko xamee yaa ko suñu relation yaa ko mais day xëy na problème jigéen groupe jigéen am na xam fu ñu tooloo koo xamante ne bu ñu lebante seen biir kooku day ko département wàcce li tax sax ma bàyyi faa dem waaye sama crainte bi moom sax dafay dem moo tax ba dematu daaw moo dugg seen bi def mais dama naan wàcc jaar seen bu dugal ñu daaw ko ka frais waxtaan ku ci nekk wax xalaat mais des fois man am na boo xamante ne aussi man ni dugal na ci sa boo xam boo man day ma daan wax seen bopp mais dama leen àndi ay ma naa bi sa fi yëpp ko nit ma ko may wax daa ngi daan ñu foofu noonu su ñu ma def yokk ba fan ñu demat na leen rek am nga pour def ñu ngir waaw am ngeen jiw wax mu woo ko mu ñëw ne ma carrément man kat jaajef morte nañ ngay moo nekk ci machine bi, ñu ngi jaajëfee Omar Boune Khattab Gueye ci réalisation bi, Mohamed Ndiaye ci kaddu gi, nuyu nañ si Diguelum Jaraaf imam nga gëlif nga nekkoon, nga tijjilaat ñu téléphone bi ci 88 628 18 82. Balaa ñuy c'est à dire man dama bëggoon dinañu ko indilaat moom fi muy waxee ni moom ci boppam day am ak ay faram rapport te système bi dinañ indiwaat foofu. Fii buntu bi laay bañ mu tëj parce que dafa wax ne waaw femme bi li mu wax fii mooy dafa am ñetti far ku nekk day seey moom ñetti far. Voilà, salaamaaleykum Cheikh bi ñoo tudd ak foo ñu woowee nga wàññi rajo bi. Daouda Thiaw di ñu woowee. Cheikh Daouda kay xaal barakallahu fiik. Ñu lay fay waaye dama fekk ne man li Alphonse Ndiallo du su leen ñuy bëri si muy tan yi nga xam ne balaa ñu ko teg heure yi la bokk na ci li Alphonse Ndiallo si muy bëri yi nga xam ne ñu ko teg bu dëgg ñetti fan la taax bokk na ci li nga xam ne moo tax maanaam Ndiallo tasaaloo ci kaw suuf ñaareel ba la bàyyi xel ci Ndiallo te yonente bi sam naa sal bi ko borom subhanahu wa taala dañaalee ci kaw mën na ko bañ dàq ay nit yoo xam ne dañu doon nag suñu soxla ay nit yoo xam ne yonent bi ba mu yëgloo dafay gis ay góor ak jigéen ñeen nag ci suñu soxla nga loolu nekk na soo xooloon suuri ñuy lakkee mbur rek nga xam ne mbur li muy def ci saal balaa jëm di dana mën na wala bu xoolo ko ay nit yoo xamante ne maanaam ak ay góor ak jigéen mën a lakk ci biir foofu ñooñu la lañ def mooy dañ doon Ndiaro yonent bi saa dong laajee mën naa kay ci affaire moom ñii la lañ def ba ñu mbur nekk lan la balaa koy wax. Mu ne ko Ndiallo ñi dañoo nekkoon ñi ne def ko sama xeet. Jërëjëf Ndiallo nga ci góor yi mu nekk jigéen. Jërëjëf Daouda jërëjëf. Kon Ndiallo war nañ ko moy bu baax a baax. Jërëjëf. amiin jërëjëf. maaleykum salaam 88 628 18 82 tey ñuy ñaan ku dugg rek nga xaw a gàttal parce que imaam xam nga li mu wax ci thème bi bari na. Benn dafa am femme bi lu mu wax sànq mu ne. baal ma jël mbokk salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Cheikh Djibril Sow. waaw Mohamed. waaw ñu ngi nuyu invité bi. jazakallahu xeyran. di rappellu tey ci waxtaan bi. waaye Mohamed. waaw nabi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na. inna ma akhaafu ala ummati. ala immatul mudillin. yaakaar naa ne mbokk mi xam na ne yéen si ñu waxoon na ko. loolu nag mooy li am tey. ay njiit yoo xamante ne di leen yàlla joxe ñu jiiteeg ay mbir au lieu que ñu xeex ci loo xamante ne amalul njëriñ réew mi day yàq sunu doom yi waaye dañ koo gën a favoriser. muy benn def nañ ñoom ci seen loi mooy attentat à la fidélité. puisque respecté nañ Mohamed dama bëgg nga xamal leen lan mooy attentat à la fidélité. am na loi bu ko tere kooku dañ ci doon ñëw. waa puisque loolu jëfandikoo nañ ko. man de am na jamono yu ma fekkee woon du ma mag nag xale la jamono yoo xamante ne bu ñu fekkoon nit sol yenn cëli ñi dañ koy ramaas. loolu ci jamono yi ab Senghor jëm Abdou Diouf. muy 81 jëm ba 84 taw naa ko gis. mais tey day gisatu ma ko xam nga loolu bokk na ci luy favoriser Ndiaro ndax mbokk bi li mu njëkk a wax. fanazaratul la wax. fanazaratul bu fekkee ne xool nga loo gis lu dul sadil mara. jigéen bu bàccal ay weenam génne ko ci biti bu fekkee ne boo xoolee loolu ngay njëkk a gis ah. la nit ki waroon a nëpp dajeeg borom këram mu wan ko ko loolu ngay njëkk a gis. mu topp ci mooy yimu lim foofu léegi nag day laaj suñu kilifa yi kàkkuy caba yi ñuy jox xale yi di ko ñuy jaay seen bopp. seen du yoon mariage précoce bi ñu tere du yoon ndax yeneen bi moo ko jë moo ci jafe joxe exemple ñaat ñetteel bi mooy attentat à la fidélité bi nga xamante dañ koo soofantal te mooy indi viol yi mooy indi lépp mooy indi Ndiaro bi bokk nañ ci ñettel bi moy xalatu bi nga xamantene mu ngi am ci kër yeek wax ma ko fi reportage won nañu ko mu ngi am ba ñu lawal ko ku bëgg tagal da ngay yëni joxal kaat ñu yoyu ñun ñay jullu lañ dañu bëgg suñu doom yi baax dañu bëgg suñu sër yi baax dañu bëgg suñu askan nek askan yu yu nopp yoyu yo Seydan Mohamed alaykum assalam wa rahmatullah dawda gey musson na ma fi wax ni ma amna loi bu ko téré est ce que saytu nañ lolu mais ñi nga xamni ñofi nekkal di set saytu ak yelefu doomu adama ñomi dafa melni ak ñenn ñi lañu té bayyi ak ñenn ñi muy wara do wala ñu jël mbokk mi ci diñ bi assalamu alaykum cheikh bi no da fa ñu wowe baghdad ñu lay dégg sank femme bi dafa wax ne am na ñetti far léegi nag mu ne dafa ëmb Mohamed dama lay laaj benn question mu ne dafa ëmb mu ne kenn ki moo ko ëmbal lan moo ko ne kenn mais nee na ki gën a nooy bopp wax na ko ci kii bi ki gën a nooy bopp la ko ki gën a nooy bopp la taxal waa léegi yow damay laaj ma damay laaj ëmb boobu yow ñett ñooñu doomu ju ko jur asalaamaaleykum dinaa ko laaj allo voilà kooku dem na dafa ni mu ne ci bi sonal bi jeex dañ ko dégluwaat ki gën a nooy bopp la ni la koy jiin waa d' accord naa mais man d' accord naa mu ne da koy jiin ku neew ku nooy bopp gi mais xam nga li sama problème doom jooju laa wax léegi ci ñett ñooñu kan moo ko ci jur yàlla laaj asalaamaaleykum asalaamaaleykum cheikh bi nam tudda ak foo ñu woowee ah waaw doo wax bu baax da ngay leb tur bi waaw lebal nañ la ko waxal jàmm rek waaw voilà kooku moom dafa leeru 88 628 82. Léegi jigéen bi nga xam dafa sëy ba tas sëy na ba tas ci imam ki xam na lépp lu jigéen war a xam ci bànneex kooku l'islam nan lay defal wàññi rajo bi wàññi rajo bi salaamaaleykum waaw soxna si nu tudda foo ñu woowee Khadija Ali waaw maa ngi ciy Moussa Seydi jërëjëf jërëjëf Khadija maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar naka waa kër gi jërëjëf soxna Khadija waaye tey moom dama am kees trop waaw ñëpp am kees kay mais Khadija jërëjëf voilà jërëjëf Khadija jërëjëf 88 628 82 ñi say ba tas foofu amul porox ndool bu leen islam ti jiin pour nga def lan waaw mais parce que lii imam yow sëñ nga ba tas xam nga ki sëñ ba tas mënu est ce que muñ googu war na mën a yomb ci moom lan moo ko tasal waaw mais tas xam nga yàlla an na ci kam say tas takka tasal xam nga sëy wala fii sax dañ naan li ko takk tas ko waaw même gis nga terminal bu yées bi ba fa demee duñ gaaw a tas sa sëy xam nga léegi li graawum Sénégal da nga di ku ne li ma doon sëy sëy naa ko ba pare ma dafa amul loi lu boo xam dafa nekk fii nga xam ne nit ki dina xam ne lii ñemewuma ko def du luma neex ma def suma neexé ma dugg suma neexé ma bay ba mel lo li islam it tenku tenku la fenn l'islam da fay ar nit ki ci seyam wa mais gis nga même ngiñu ko fassé sax ngiñu ko fassé islam da koy dara nit puisque day bañ nit ñi fo ben way ñew na ci Omar ibn al-Khattab ne ko est ce que doomu ndialo mako jur mu ne ko du juroko mu ne ko est ce que kon mu na ko tak Omar ne ciawlen ko xam nga fim nek ni bu fekkon ne ko ref ñu ciaw la kenn du ko def est ce xam nga lolu gis nga yar bi bu fekkon def ñu tim kenn du ko def mais amul yar gis nga islam wallahi yalla def na walakum fil qisas hayatun ya ulil albab meme ku ray nit nañ ko ray buñ ko defé dëkk bi jamm lay def mohammed bo le nga fanan fi ci mbéd mi kon ki tass da nga yow da nga gis ni da fa do tok tay seureum wey muñ ko yont yalla mohammed alayhi salatu wassalam bi muy baye aisha ñaata la aisha am 18 ans yont bi genn aduna baye ko mo am 18 ans xam nga ñaata la togaat ginaaw yont bi salatu wassalam kenn xamul ñaata at tey bopam gis nga ndialo bi affaire yi nekul ciep pour xif ni di def diko lek da nga am nangam no gis nga ni dafa yar bopam ok mor meun nga ñu tudd la téléphone bi ci 88 628 18 82 88 628 18 82 ñu dugg ci ponku goor ñi bala goor ñi lan mo ci sen responsabilité goor ñi ñoy ñoy yenu lepp fam ben way bu ñoo ci yonent bi nak dama bëgg nga baye ma may ndialo yonent yalla mohammed assalamu alaykum cheikh bi no tout la fo ñu wowe biran jaw cheikh kef xale barakallahu fiik jerejef jerejef taqabbal allah minna amin حياك الله ديرف بيران جاو 8600 محمد تفام بين واي بو نيو تشيانتو نك دام بنغا بايام ماي نجالو صحابه يتب اي جاس ني داي ريرا السلام عليكم نوت داك فو ني ووي da fo ñu wowe da ba level nañu ko xam jam ba ñu lay deglu ñu waxal jam rek jam na la yox ay je amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin benn mooy ñu wax ñu def ko xal ci biir benn mooy ñu xam ni ñu la faal di bokk na ci mooy télévision bi hmm ak internet hmm hatta sama law ñu kana bokk na ci yeneen dëgg yëf mbokk mi mën nga defaat 88 628 1822 waji bimu ñëw ne yonent bi dama bëgg nga bayam ma ndialo sahaba yi dañoo tepp xol ku tol na yonent nga ñëw tok ci kanam naan ko bay dama bëgg nga jox ma ndigal ma ndialo ndax bëgguma am bakkar sahaba yi bu ko door yonent bi na bayi len ko ñu bayi ko mu tok xam nga ko yonent bi faje da ko ndax bëgg nga ko def sayay assalamu alaykum seen bi no tudd ak fo ñu wowe tuddu Sénégal il faut que ñu jëf ñëpp jëf ko lu wax ni comme ça moo koy dindide parce que gaa dañ ko tàmm ba pare yàq nañ Sénégal. Sénégal yàq na doo xam kii jullit la, doo xam kii lan la ak dal. Jërëjëf mbokk mi di suñu coobare dafa dokk ci 88 628 82. Mën nga teel ñu téléphone bi tuuti rek ñu àggali fii. Waa ji bi mu ko waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi bu ko dóor yonent bi ne bàyyi leen ñu bàyyi waa ji. Yonent bi ne ko ndax bëgg nga ko def sa yaay, mu ne subhanallah. Yonent bi ne ko yaay jàmbur nga ko bëgg a def, ndax bëgg nga ko def sa sër, mu ne yonent bi yow tamit, mu ne ko mais ay ñi ko bëgg a def ay sër yi jàmbur lañ, ndax bëgg nga ko def sa doom bu jigéen, mu ne yonent bi. Yonent bi ne ko ñi ko bëgg a def ay te koo gis rek jigéen ñi ñett ñi lañ ci yow, sa yaay, sa doom ak sa sër. Bu fekkoon ne kenn ku nekk si ñun gis-gis boobu nga am ah mais loolu amul. Wala sa soxna. Wala sa soxna. Mais imaginal tey yow gis-gis bi ngay gis ci xalub jigéen mooy dënnum benn wa borom xam-xam dafa ne yàlla na ma yàlla aar, yàlla na ma yàlla musal ci xolu njaalookat, ci njaalookat. Ñu ne njaalookat lu nekk ci moom mu ne ay bëtam bu ne jàkk jigéen ci dënn ba la bëj di daw. Ñu ne ko xol bi mu ne xol baa ngi ci tuwé yu ndaw sa di xool nu mel. Mais noonu la njaalookat mel. Ki wax loolu daf ko bind. Daf ko bind ci téere. Mais kon imaam kooku xanaa Sénégal gi la bëgg a wax. Non, adduna bi yëpp moo mel noonu. Mais xale yu jigéen ñi nag imaam bu ñu soloo seen dënn yi léegi. Dégg nga waa ji wax na ko ne dañuy capp weer yi xaw ma cappan xaw ma dañ koy pompé. Mu ngi nii ci sonor bi femme bi nee na léegi dañ leen dem ñu defal leen ay produits yoo xam day ngandal seen weer yi. Waa mais ñu mën ko kii. Wallaahi gis nga mbokk am na mbokk bu génn sànq xam nga lu ndal. Akku Mamadou Dia Sénégal akku Mamadou Dia moo leen dal. Parce que Sénégal dañoo rek nit ñoo xam bugguñu lu baax, bugguñu ku baax. Mais xanaa ci nga bokk. Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum bi mu organisé parti ah mu yónni muqaddam yi ne leen dem leen ci biir réew mi ngeen woote. Benn waay benn taalibe benn muqaddam ñoo ne ko Cheikh, mu ne ko sëriñ bi, mu ne ko ah, mu ne ko dinañ gagné. Ñun ñooy gagné réew mi. Cheikh bi sëriñ bi ne ko lu tax, mu ne ko ñu baax ñi ñun lañu àndal, mu ne ko kon de duñ gagné. Mu ne ko lu tax, mu ne ko ñu baax dañoo tuuti. Dégg nga wax bi fu mu ko waxee. ñooy gagné réew mi, mu ne ko lu tax, mu ne ko ñi baax ñun la àndal, mu ne kon duñ jël réew mi. Mu ne ko lu tax, mu ne ko ñi baax dañoo tuuti. Xoolal Sénégal luñ wax ne ñaata million lañ. 12 millions. Moor mën nga ñu tijji laaj tey. Ñaata moo fi seen, ñaata moo fi julit, ñaata moo fi julit ci 12 millions yi, ñaata ay julit. 97 nangam pour cent la. Ñooñu ñëpp dañuy sol col gu bon te doo dégg kenn wax. Ñii nga ci murid yi, ñi ngi ci tijaan yi, ñi ngi ci qadri yi, ñi ngi ci laayeen yi, koo wax ñu ne akasa di mbëkk di yuuxu te mu ngi ñu ngi col col gu bon te kenn benn sëriñ waxu ci. Tij xoolal sëriñ Cheikh Ahmed Bamba lu wax. Sëriñ ñi war nañ ñoom it xam nga. Mais ah kay dañu war a wax parce que ñoo jiite l'islam bi. Mais yow nga jur sa doom sa biir kër bàyyi ko fa nga ne. Ñaar dafa am ñaar dafa am loo xam ne borom kër mënu ci dërëm loir yi mu ci mën dara. Est ce xam nga loolu. Borom kër ci biir kër am na loo xam ne moom. Di ko jox lekk, di ko jox naan, di ko solo, di ko waaw tëdd sa biir mënoo ci dara. Mënoo ci moom dara. Am na yoo xam ne am na fu mu yegg doo ci mun dara. Am na koo xam ne yar moo mun ci moom dara yaru yoon. Tëjil ñu téléphone bi ci 88 628 18 82 88 628 18 82 ñu jëlaat leen foofu xool. Waaw. Salaamaaleykum. Cheikh bi noonu tudd ak foo ñu woowee. Saliou Faye ginnaaw raay ñu ngi lay déglu. Sant nañu yàlla bu baax. Jërëjëf Saliou Faye. Jërëjëf. jërëjëf Saliou Faye ginnaaw raay 88 628 18 82. Mohamed mën yi ñaar la fa am loo xam ne borom kër mën na ko am loo xam ne mënu ko. Loolu borom kër mënul nag nguur gi moo koy dimbali ci loolu. Mais imagine nguur gi bu fekkee nguuru l'islam la mais bu fekkee nguur gu bon la nguuru lay loo xam ne loo def baax na loo def neex na la. Nguur goo xam ne dañuy jàngale sax dañuy jël ay kapot yóbbu ci école yi di jox xale yi jigéen yi xale yi góor yi. Imaam nag Sénégal mënoo koo def nguuru l'islam quand même. Lu tax yow yaa moo léegi 12 millions yëpp jullit lañ. Waa mais. Mais 12 millions musulmans. Dañ ko séddoo ak ñeneen. Mais ñooñu ñaata lañ fi et puis yéen chaque jour xam nga seen problème. Allo salaamaaleykum. Waaw Cheikh bi noonu tudd ak sa ñu waaw yaa ngi lay dugg laa tudd maa ngi woote ci Yahya Sougou yembal ñu lay déglu waaw dama contant trop ci yalla ko jërëjëf Yahya Sougou waaw dëkk bi ñu ngi bëgg tak ci loolu ñu di wañ waaw ta ñak ci su téna la ñu ko téna la ñak wa di wëdd waaw dama man dama ka bëgg imam bo wono bëgg na nga ci sét ci bo wow waaw no dëgg la dëkk bi ñak yar mo ko yaax waaw bu ko ñëk défaré rek lepp dina baax insha Allah jërëjëf Sougou inshallah ñu ñu waye mbal neneen ñu ngi excité inshallah 88 628 1882 Mohamed heure bi nit ñi di def moy chaque jour buñu né nañ atté l'islam nañ wo nit ñi ci yalla am ñu né ñun am nañu fi dul julit xolal ñooñu salam aleikum ñooñu wax ñoom ñoom ñun salam aleikum wa aleikum salam seen ñu dal fa ñu wa sant yalla wa ñu sant yalla Je suis un homme qui a été fait en train de se faire. Je suis un homme qui a été fait en train de se faire. Je suis un homme qui a été fait en l'islam de se faire. Je suis un homme qui a été fait en train de se faire. Je suis un homme buñ doon atté luñ dem jëli Jean ak Paul Fé di len taw ñu seen yoon neeku ci dañ len bayyi seen diiné ñun suñu diiné lañ wax mais est ce que ñom dinañ nangu ñu def réew mi réew julit si ñom ci lañ affaire bi concerné wu len mais ñom ci lañ bok yonti Yalla Mohamed Ali Sassam nek la est ce que waru ñu def benen assemblée fulé pour les musulmans non ñom ñu def les non mais bilis gis nga l'islam day sam ak yépp ak chrétien bi ak yahoud bi ak julit bi kenn ku nek daf lay bayyi nga dund li nga wara dund sa yoonu mbokk sa yoonu morom sa yoon neeku ci daf lay bàyyi nga dund ko bu fekkee ne loolu nga gëm christianisme nga gëm judaïsme nga gëm islam nga gëm kenn ku nekk ñu atté la ci li nga gëm kenn ku nekk ci li nga gëm lan lay bàyyi julli ni ñu atté leen diine mais gis nga li ñuy dund fii nii li waa ji di wax rek gis nga tiwa ndox bu dagg jël suuf di ko baare lu tax mu tat xam nga luy tax mu taxaw ñu gas ko ba jot tiwo bi buñ koy dagg dagg ko buñ koy kole kole ko buñ koy soudé soudé mais buñ togué fi di baré nan buñ dugg ci kër yépp ay fess té loolu moy li mais ban loi mo daganal xalé bu jigéen bi na ndialo laïcité mo nañ bayyi xalé bi mu vivre mais xolal imaginer tay dañuy jël soirée yi ñuy tëgg dañuy may ay kapot ñaar lay jar 150 aspirine duñ ko mayé ñaar lay jar paracetamol 25 francs lay jar duñ ko mayé wala tablette 100 francs té duñ ko mayé ñu jël capote di jar 150 francs ñu koy maye te ay conteneur lañuy indi jërëjëf moo gënoon jar sax ci at mi nu génna 2010 jaayoon nañ ci 1 milliard nangam ñu dégluwaat sonore bi bàyyi imam Moussouf le tuuti su ko defee ñu jëlaat leen ci 88 628 1882 jajef 88 628 1882 morte nañ ngay nga tejjul ñu téléphone bi ñu mën leen jël ci 88 628 1882 ku bëgg bokk ci émission bi foofu ngeen ñi jaar ñuy jaajëfee suñu yaay yaayu aadama muy wax ne nañ bàyyi ok jaajëf sànq benn mbokk bu tudd Saliou Faye dafa wax lu am importance Mohamed damay seetaan seen télévision seen télévision yi nekk Sénégal ma gis ñu teg film porno ma xool sama montre gis 10 heures non film porno amul télé imam lan ngay tuddee film porno yi RTL 9 non bàyyi rek ma li ma tuddoon la seen yi yow kon danga koy seetaan ba non bàyyi dama lay wax est ce que boobu day teg film porno wala du ko teg non man kay laaj naa man du ma seetaan télé Sénégal alhamdulillah dama yor antenne parabole ay RTL 9 yooyu ngay seetaan quoi du ma seetaan yooyu ay bul xool du ma seetaan yooyu yàlla dimbali na ma alhamdulillah seen i émission islam dong laay seetaan ak mais yaa ne léegi damay jàpp di waa li tax ma bàyyi li tax ma dem uti loolu loolu moo tax ma la koy wax dama mos a ñëw sama kër yógee programme islam ñëw si miiku di xool journal di manipuler nii rek gis RTL 9 film porno góor tubaab góor ak jigéen ci kaw la dumm yaramu ne mais keroog ne law ma guddi ma imagine heure bii waxtu wi ma xool sama montre ma gis guddiwul ah bi ma xëyee may laajte salaamaaleykum nga baal ma ci yàggaay bi ñu tudd ak fa ñëwee ah fi ñuy woowee taset fu mu nekk région Thiès ñu ngi lay déglu Basir Ndiol jërëjëf 88 628 1882 léegi maam ñu ñëw ci ci biir kër yi léegi góor set si jigéen comme ni nga ko waxee ñu nekk ci biir néeg bi bàyyi ñëpp ci biti moment boobu la ñuy def li ñuy def mooy léeg-léeg nga ne sa copain mu set si la mu lay set si nga sol jour boobu da ngay sol yére wolof mu mel ni yére wolof nga sol bu ñëwee ba ci biir néeg nga xam ne affaire day yomb fekk ñu ngi fee di toog seetaan télé wala est ce que loolu parents yi aussi jotul ñu nekk nante tuuti comme ni nga koy waxee moor nga tijjul ñu téléphone bi ah mais loolu xam nga waruñu wax sax ni parent wala xam nga problème bi la dafa mos a am benn histoire bu ma dégg fii piqué benn xale bu jàngee limaam laay benn xale bu jigéen Fay la sant bugguma wax tur bi dafa feebar ay jour jàngiwul école quoi benn copain xam naa ki mu nekkal école kam nekk copain dégg da feebar dem ñëw di ko seet si ñëw fekk paa bi daa teg priyaanam ci bundu kër gi toog tëdd mu ñëw laajte yeg si fii la diw dëkk paa bi ne ko waaw mu bëgg a dugg paa bi ne ko déet kaay fii la dëkk mu ne waaw moom laay seet si mu ne ko loo koy doyee mu ne ma damaa diggoon dafa feebar mu ñëw di ko seet si mu ne ko mu ngi tane waa ji bëgg a dugg mu ne ko nee naa la mu ngi tane waa ji daal taxaw xam nu muy def mu daal di jox paa bi pom bi ne ko joxal ma ko paa bi ne ko jërëjëf dina ko jot gis nga lool est ce que paa noonu la ñuy def mais loolu est ce que loolu imam di ñàkk kersa du benn ñàkk kersa bukki kenn du ko dénk yàpp man yi bukki kenn du ko dénk yàpp ya ko wax legui legui yow yaane yow yaane ben laps bu ndaw ñom ñaar ñu wir rek mu def limi def mais yaang bu ko accuser ba non mani nit da ngay ñaaw ndort gis nga ben imagine xolaw xale bi goor bi nga xam dafa reer rek ñew 7 heures bëgg ñew dugg ci bir neeg bi ba ban heure ba pa bi teud xam nga katastrophe moy param ne man lemu na teud ñeneen lemu ñew wala sa doom lemu genn amna pa yo xamne buñ reere ba pare nenañ lemu nañ dañuy teud bu kër gi doon toj duñ jog nenañ lemu nañ ba pare borom kër bu lemu ba pare bu teudé du jog yow nga lemu teud sa doomi lemu ñu teud sa doomi jigen nga ba yenen xalé goor ñew xalé bu jigen bi un jour ñu na la ëmb na ngay katastrophe fi li fu ma dalé bu ki kenn duko denk yap ta goor ñep bu ki nga leen bëgg tuddé ñep bu ki lañ 88 628 82 fofu ngeen di jaar jigen ni nak bëggon na leen déggaat tuuti rek mor buñ tiddilé téléphone ma dégg jigen ni tuuti rek ci waxtaan wi parce que jigen ni ñoo doon commencé duggu di wax ni rus nañu ak yoyu mais déggaatuma leen dal légui def melni goor ñi ci ëpp doole salaam aleykum alaykum salaam wa rahmatullah cheikh bi ñu tuddak fo ñu woy sama ñëpp totalement lebal nañ la ko waxal jamm rek waaw ma ngi rafet ci émission jërëjëf waaye réewu tax fo ñu woowee cheikh bi amu tax ay ja réewu ma ci tax mu nekk li ngeen di émission di dafa ko fa fare autorité yëpp comme di ak tax réew mara nekk yoo rek bawo Dérigef, 88 628 82 88 628 82 da nga leral amna ci ñu ngi lay di ñi Sénégal waaw dañ ko téré ci tan ka ñu fay fek déng lool tax di leral ko lool déng lool da bu tay gey mo mo ngel di Sénégal la waaw ci nga rek ñu lay di la ci Sénégal mo kay joxe wa salaam jërëjëf jërëjëf télé Sénégal fi télé Sénégal waaw télé ñi ci Sénégal dañuy tékay film pour nous non ba nañ baye télé mais mbéd mi dañuy jaay film pour nous diko tuddé kumpu Touba lan mo taxone serigne bi joxe ndigal nañu lak lepp li fa nek lu bon assalamu alaykum mais ay film porno yuñ tudé magal gi assalamu alaykum su ñëw né la jaay ma magal gi nek film porno la serigne bi no tudda fo ñu yu tamit Cheikh bi doon tuddak fo ñu woowe Abdoul bi dama ko mu gane ah kon waxal jamm Abdoul Sadi la mu nga wax barakallahu fo ñu woowe hana mag lañ ko ci jël ay je bismillah mag ni ñaan yalla yalla yalla yokal xewi amin ya rabbal alamin yalla yalla yokal ñoo amat ñi jël ni ko xam amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin jeuf barakallahu 88 628 82 legui imam li yeb xew ci sunu rew ban yoon lañ wara jaar xamna diini ngay wax mais benen solution bo xamni boko joxe way juri ak nit ñi ñu mëna xamni fi buñ fa jaaré peut-être digeen ñi seen sœur d'autre woyef comme ni mu woyefé ni ginaa buñ jëlé suñu auditeur bu mujju après ñu bayé la ngay assalamu alaykum salaam ñu tudda fo ñu yoy foar waaw ñu tuddu man sax cheikh sek waaw ay ci ñu lay déglu sama sëñ mom sëñ wax na la mom waaw waaw bu émission bi jeex bu nangoo rek ñu jox la numéro inshallah ñu jox la direct jërëjëf inshallah jërëjëf dëgg la dëgg la barakallah fi waaw inshallah jaar ñi ngi ziar waaleykum salaam wa rahmatulah dafa mel ni dagay laati seen alaf ak seen xaraay ñoom ñepp ak seen xarit voilà jërëjëf ñooñu doon wootee foire jaajëfal nañu leen yéen suñu auditeurs yi mujj ban solution boo xam ne boo ko joxee ñi nekk téléphone bi rek ñu muñoon ñu ba samedi ñam gis nga solution fii mooy julli ci ñu yar seen doom ci li ñu gëm leen yonte yàlla Mohamed indil jullit buñ ko yaree ci diine kenn du wax société boobu du njaaloo mais day néew ndax islam yonte yàlla Mohamed mu ne laa yasni azani hina yasni wa huwa mu'min njaalookat waxtu bi muy njaaloo gëmatul yàlla ngëm yàlla bi dem na ndax bu gëmoon na yàlla ak may gis du ma njaaloo xam nga fi mu nekk ni yaru ñu yaru diine moo tax loo neex nga def loo neex nga def beneen bi mooy yombal bi ñu yombal diine bi nga dem toj ay kaaso ba ñëw jox benn sëriñ addiye mu ne hee hee baal na la nga dem toogaat tojaat loolu amul ci diine nit ñi dañ leen war a yar ci li programme gis nga sànq dama wax benn wax nga ni xam naa bu ma la laajee diine ngay wax mais diine mooy baaxal nit xam nga diine mooy tax léegi-léegi sa portable wadd fi ñu jégtul day loola ko diine la diine mooy tax léegi-léegi nga jaar fii guddi dem kenn du la dóor yar kenn du nangu li nga yor diine mooy aar nit ñi ba kenn du laal kenn diine nit ñi bu ñu ragalee yàlla diine la diine ba moo leen di aar ba loo moomul doo ko laal dafa am benn jigéen yéeféer la de hind la tudd alquran dafa wàcc yàlla di wax Mohamed waxal jigéenu jullit yi bu ñu njaaloo xam nga noos jamono yooyu yéeféer xam nga lu mu wax atasnil xur ndax gor dina njaaloo gor sunu maam yi démb sax xamuñu woon njaaloo sunu maam yi démb fii rek laa wax yàggul dara de fii rek sunu maam yi Sénégal xamuñu woon njaaloo dafa am benn histoire bu amoon ci benn dëkk benn fas biir bi di métti ñu ne jigéen bu njaaloowul bu ko géggee rek fas bi day jóg benn xale bu jigéen bu ndaw 18 ans ñëw jéggi fas bi jóg taxaw mais loolu ñu may amatul tey bu fi fas bi doon métti woon fas yëpp dañuy dee diway fii xale yu jigéen yëpp dañuy njaaloo dudul ko yàlla yërëm mag genn wàll yëpp dañuy njaaloo bala ñuy wax sax njaaloo bi dañ naan ku am jëkkër moo mën a njaaloo parce que duñu xam ne mi ngi njaaloo ku am jëkkër bàyyi si jëkkër dem ne njaaloo ndax lan ay yu ñàkk fayda ay portable léegi gis koo xam ne xale bu jigéen boo xam ne gorul yatul mu ngi yor portable boo xam ne bàyyam liggéey na 100 ans amu ko jin bu dang tax na xale yi di njaaloo greffage ci bopp tax xale yi di njaaloo sandise ah da ngay jaar ci mbay di ñu lay koñ sama caamiñ doom may juróom ma jënd fonde nii nit ñi fuñ jëm mais lii borom xam-xam yi nitu diine yi dañu war a woote réunion assemblée wallahi yàlla dina leen laaj ëllëg Sénégal borom xam-xam yi ëllëg buñ jógee aljana man dina ma bett voilà si ngeen ñu fii ñu ngi lay jaajëfal Imam Seydou Ly yaa nekkoon suñu gan ci biir émission liir ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax Imam Seydou Ly di leen wax ni nag jaajëfal nañu képp koo xam ne defoon nga 88600